है तो चल, तू मेरे साथ में। दे दे साथिया हाथों को हाथ में। रहना है हर पल अब तेरे साथ में। ले ले साथिया हाथों को हाथ में। तो चल तू मेरे साथ में। ले ले साथिया हाथों को हाथ में। तेरी चोटियों में रानी मैं के फूल बहार के। बने हैं सुहाने तेरे मीठे मीठे बोल रे। जाए जाओ भवरे यू ना आगे पीछे डोल रे। जोर पर है पुरवैया दुपट्टा उड़ना जाए। तो चल तू मेरे साथ में। ले ले साथिया हाथों को हाथ पावन सिंदूरी शाम है। दूर वादी में जाए किसी दुल्हन की डोली। सजे हैं अरमा ऐसे सजी जैसे रंगोली हो। आती है तो चल तू मेरे साथ। चल।